ارونا رمت اور سوکرا لی گی دا پاس نور یدی ہوا گانی چوک انقلاب رولی بدلون چوک کئی ابتدائی تعلیم دیتا مسلم دادا لا تنفع الشفاعت عندہ مسلم دادا لہ الحمد فی الاولا والآخرہ صفتنا اللہ لردی دا اولی دی تپوس کتنا من یرزقکم من السماوات والارض روزی دا پاسا اولاندین سوک در کئی باراندل سوک ورئی اوی با اللہ الحمدللہ الحمدللہ وفی الاخرہ خیرتیوم نو تپوسو کتا زمکی نا پیداوار سوک پیدا کئی اوی با اللہ نو الحمدللہ صفتون دا خدای توک تول اللہ لمنہ ایواز دا نا نور صفتون منہ دا تول خیر و شر دا غا پلا سی دا شان تا نوری خبری چیزی صورت کی کم بیان کری دی من یرزقکم من السماء والارض نشفاعت باب اللہ سوکی بید آغا دیجا دینا اختیار دا آغا و خوردی پکی بل خوزی تو یہ گفی نبل لیگی اختیار دا اللہ دیا گف دا بل نبل لیگی دا لکم خبر دا من یرزقکم ادازمکینا بل دا ام دا مخ کتاس اللستو اولم یرو الى ما بین ایدیهم وما خلفهم من السماء والارض ان شاء نخسف بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآيه لكل عبد منيب نهم ايات دي سورت اغه خبر رواس بل انداز باندې زما پدزم کديو منډي نو کولشم الله کولشم د اسمان نه باندې کانيو ورو نو کولشم نو ګورینا د پاسه نه باران څو کوري نو اور څو کوري نو غلي څو کوري وریاج څو کرا وري او اغان څو کلو زي من السماء والارض ازمکنا نکوغو علم اللہ ازمکا کی بدیو مندم والارض بارن ازمکا کینن وطل وارا و بشم ازمکا کی لالا لکا ازمکا خکاری گی او تیینی دا چی خوال کی چنو کی او بدا پاس روانی دو بیشیری دی او باران اگا چی واری ازمکا کینن نوزی اگا دن نشلی واری واردی گی ختم شو طولی و با والارض نکداشان تا ازمکا کی اللہ نرمی پیدا کی اتاپ کی مندی او نقص بهم الارض بیا دې ته مو ګور کنه د زمکه نه لار بول العالمین ګیا ګان رو باسي زرغونی پیداوار رو باسي کله غوړی دې زمکه نه پسی خماران رو باسي د دې زمکه نه پسی گیسون رو باسي انا کار خطرناک هوا رو باسي تیزابی رو باسي بیا به سکای دغه هوای په زنه زینو کې چکل دا لارو کې روزی مخلوق تباہ کی عالم تباہ کی وې گیس برته رشه دې دغا هوای چکل روزی زنی وقت که نو غرون دستان سر لاو کی فیلابی کی رو رو غرون ندی هوا سر دیگه سر لاو شی اغا خوری شی او بطی نترخی روانی شی تودی روانی شی خوان جناکار اصخابین کی ندی دغا اللہ دا کولی شن دانی شی کولی چیز از مکبتا بانی شلی او نقص غیب بهم الارض دیتا سو چکا قل نو دا سوک در که روزی از مکنا دا اسمانون نو از مکنا داغ ملزم دلیل دے جواب نشی کولے اولی کوئی اللہ را کئی مدفت چی خبر را جی کنا الحمدللہ بیاوا مدفت چی خبر را جی کنا بیاوا یا دا چی لا تنفع شفاعت عندہ بیاوا یا لا یملکون من مثقال ذرہ داو منا نتخوئی ارت از پلاس کی دی گفی نبر لی گی تورجو بیدے چی سوی اغا کی گی دا منلو پسی را جی انکاری ام نشی کولے اخلپی منو خوزی ریزے کی شرمی گی اللہ وی توہ قل توہ ولی تو خبر جواب نہیں شکنا وایا ہوتا ماذا وایا ہوتا سو توہ دا چرا کرونا اللہ کری قل اللہ وی کری دا کرونا اللہ اکی یو خبر دام دا جو میں دام دا جواب ذکر خپل ور کئی چکت خلق سر خبر شروع کی دا سوک کی جواب نور کئی کتا زمان پر خبر نبی گا کو دا سوک کی نیوب ہوئی چی اللہ کی بلو پہ کسی نوے اس برگانی پہ میند کی کئی دی کنا دا پہ میند کی واسطا نو باس پہ شروع کی گی خبر پہ جوری گی نچے خبر پہ جوری گی او مجلس سوگ دی گی نو لندوائی اللہ نو پڑی اعتراض نیسی کو نکا پھر کولی شی آنے مسلمان کولی شی نو ادا کار کے اللہ و انا او ایاکم علاوتن او فی ضلال مبین طریقہ دعوت مطلب سو خلق پہ لند خبر پوکا پاسانو پا عقلی و مسئلو باندی دای مثال و خسر در روزه دا داو پیدا کول والا دے اللہ قبل چوک دے گا اللہ پوزا چادر کرے دا اللہ واخونا چادر کری دی اللہ وگنا چادر کری دی اللہ شرکت پکی دے چاشتے ہو کنا وہی نشتی نشتے پکی تا لا تنفع شفا نمینتیم نقبلے گی چا اللہ نہیں ہوئی ری نتیز ازان نرو باسی دے قسم دعوت تا او دے قسم دعوت ورکا ان کی تا ربانی ہوئی قرآن دعوتم دے ورکا دے کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون پیغمبر دانش ویل اشتاسو زما خبر بنائی زما تابیش ہے کونو عباد اللی زما غلامیو که زما بندگان شای فریادونو کی مال رازائی پیغمبر بداوی کونو ربانین که شایتاسو سمون کی زما خلق ار ربانی من یعلم الناس بصغار العلم یرب الناس بصغار العلم قبل کباری مخی کتا عقیدہ خید منزون مخی مونز دا کول گران دی او دس دا کول گران دی غسل دا کولم گران دی عقیدت دا کول آسان دی دا مخی بنیاد دی دا نزدی و جن ذکر کی کونو ربانیین ربانیینو کار دائی چا سیدہ سادہ خبری لند خبری کی غٹے غٹے مقدمی و قیاسونا و نتیجی و دا چیزونا تینا و قل قدیبان و امین نپنگی نزدی دا خبر او پڑا جمع طریقہ دعوت اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اوہ منگاو یا تاسو لَعَلَىٰ هُدًى يُقَامَقَا مَضْبُوط فَسَمَلَارِ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یا یو ننووٹی پر گمراہ ترگندکی دوے مطلق دعوت تیر اللہ دادا دی مطلب داندے چھ مسلسل بس دغا چلی جائے نا پدی طریقہ کلا پہ او طریقہ کار کرے کلا او بلا طریقہ کرے کلا او بلا پدی انداز بانی کارو کا نو داو تو ہوئے چھ بیانو کی مخ کی دا خبرو تا ذین کی کی دا یو خبری تا سوچ کو زمان ستاسو خبری اوالا دا زو چھ کم خبرو کوم از دلیل لگیم دا دی مقابل کے زکسان نور لی یا بل لی یا تاسو کی اگر دا بل خبرو دی مقابل خبرو ہوئی نو دا خو یقین ہے کنا چھ حق یوی پا قائدو کی حق یو دی یا حق دی اور یا نا حق دا خبر خبر دوارا بلا غلط ما او تاسو کی یو تن پہ حق دے ابل گمراہ رضائی دا سوچ کو مقام دے اللہ بھائی خیر طرف طرح کر دے چاہ مولوی کی رکھنا چاہے پہ حق ذکر دے قرآن ہوئی دے حدیث ہوئی دے بزرگان و دا عالمان و اقوال پہ من غموس لن حق کر چاہ لگر چاہر پجم سے دلیلی سرے کتاب کے راولی چاہ دعا عبادت تے دعا عبادت تے کنے چاہوی لی چنے دے خدا را تو ہوئے چاہ تکی کم دعا کا دا ہوا دعا عبادت تے ہو کنے دے یہ اکیلی کی رسو سولا ملک ندری شویخ رو پٹے دا آخر بھی بیا منصار پچائے گانی میرا گیا تو میں کدا خطا ہی مت خطا سے لو پڑے تو بدل نہیں ہوتا مگر جب انہوں برسو نو ملا سکا یہ جنوں نے کبھی نہیں دعا پر جو سنت سنت کرتا خبر نہ بنا میں تا صبح تے دینی ہے بالکل راس نہ سے نو مگر اخلاق ہے مت دل مسو کتاب سے اب راز ہے ما سر کا مرا پیدا کر تین نہ لیکن دعا خبر نہ کو دعا ہے بس پر عبادت نہیں کر رہا ہے عبادت کی خود سنت نہ پاس امام مقتدی پہ اقتدا سر کا ول کتاب کتاب میں گگن مسلمان ہندو ہندو عمر تبریف گرانی انکار نہیں کی سرد دعا نا لیکن موتلی میں سنو تو نپا کر تاریخی الحمدللہ دیتا علماء علماء معانی ابحامو قدر مبادر عانتن کی مبانا چلقی انہا لعلا ایاکم لدل آلیم تقلی یقین یومنگ پہ کروان او تاسو خمقائی پہ گمراہی کدن نترگان حکام دی مخصر آئیبان لوشی کنا دیو پہ دی خبر کشتی شی جدا خودی کیا انکرمان سیدہ کردر ہے سیدہ دوارا خودی کلی نیشی او دیش دیتا کلام چی تقسیم کردی یو طرف تا لعلا بغم لعلا ابن طرف کا فی اور ضلال مبین ہوئی مطلب تو داعی دا حقارت و فکار دے چارا پخپر مسئلہ باندے کامل ایمانی سے زفا حقن کامل ایمانی دے دلیلوں پرانا باندے دے پہ کہ پخپر متردد دے پخپر پشکی دے مبل پر تشید آوات ورکی کامل یقین ضروری اللہ علیہ وزن سو پیدایت بانے سوالی بانے چی سوری نسولی دے چال آس کی دا سور پل آس کی جانا جلب داغل آس کی چکم طرف تے گردی ار طرف تے گردولے شی مطلب سو جنون پہ ہدایت سواری مانا زمان دختی چی خود اندام پہ ہدایت باندی اگر پہ ہدایت نکت حاشر ہدایت طرف کنی او بل طرف پہ غلا جی کر کرے دے فی جی کر کرے ننووچی پہ غاروں میں بھی دینائی کی ادا چی خبرم نو سر جران دی دی کستر جرانا کی فی ظلال مبین و سرگند گمراہی کی خلق سو چتاو کا سر جی دی پٹی کری دی نتنی پہ کی چیز پہا کرانے کو بغالا تب منظر خو نہ سلا اما ختم کر جگڑا جوڑے دو دوارا طرف تخلق را گئے تو پکی تھے مولیان کم ایک زمین دا مولیان پرشین دا پختانی ولی سنجی ولی پری دینا جرگا دے دی شیو اس اتنا فساد پر تکرے دو ولو یا گو دمخ کن راگلی سین غارا گتانو تناسو امون دمخ کی ولو دروس بیا گتان کی امون دم ولو ما خبر نرم پس تکرا جوڑ رہا تھا فتوا لکھو حرمین تو لکھو دن خدا کا جانا لگا کعبی شریفی تو کعبی میں دینی تو فتوا ہو جنگو پیت پر کعبی میں دینی پر نمائن کرلا خلق پدی من رخصت کر جگڑے میں کر پرزول مکر آسا ہے اخفل اخفل ہوئی کہ چاکوا خیرہ منی جو منی گا پرزول پکی مکوائی خلاص کو چی روان سنو ملک مشر سرم و تبر دیر و خیار دا انگریزان دو وقت زرداد بیسے ملک دی سنزو کی معتبر سرم چی جدا سو خلق یو پلا بل پلا انداغو طرف تا چی کم خلق تا دریو ترو رو کلو اگا او درو ایه کاما او دری جای کامی او درو یو خبر اکو دا ظالم و یان چیزی کنا وی خبر اکلا کوی عمل سوس کئی دری دو آگانی جی سنتو پسی دری دو آگانی دیر اکلا کوی اچی دا سو کنو نیو آبیل پنی پیره ده وی دست دا گو بیاو وی کلی چو دو تشیدی که نیشی دو تشیدی پا زن و زنی که اغا دومنی که اغا یو قدری کهی نووی کلکا اکی سستا گزار نون دی سوپی اخلی و گزار دی لور کهی پشا روان دی مخی تلی دی خبر پریدینا روان پشا دیو ادا نیو میلیان چو توی لکی نیوی وی دا نیو خبر نرمکی خو عمل کلک دی عمل کلک دی چی سوی دا اغین او گز مخ گزار کهی اغین او گز مت کی ویدا سیدا کنا ویدا ویدا کو سرگند خبر ہے جدو پاکا جدا نور پناہ کری دیکھ نور تو خدوم رکار کیوی پرزول نکو ذال پتنی نکوڑو مرگون پکی کیگی دچا چی دچا خبر خوخی منل داغا غدی منی مناظرہ پرزول دا پکی بندی نبا میان دیو بسر کے نبا میان دیو بسر کے ذال پتنی مرگون سر جوڑا خدیب پیسا لو کرا او خیار سر رو کنے فی ظلال لعلا غدان او فی ظلال مبین نوی پہ ہدایت او زازالو پا غارون اسمو سکتن دا گمراہی نووتی دی سرگند دا خو سرگی نرنا کی چاہمی سرگی رنا کی نرد پوئی گی چی دا خبر سیوی الابحام درمہ طریقہ دعوت درمہ قل لا تسألون اما جرمنا ولا نسألو اما تعملون بیان چکے نو دا خبر فکی وقت بے وقت کوا کز غلطیم زمجرمیم دروب پا لولوم ار عیاذ باللہ نو زمجرمیم زما د مجرمه تپوسه سنن کی سزا تا سلندر گئی سمانا اب پمارازی او زتا صدق زوتم نو تاسو د گمراه کول سزا پزان ول راولم زل بو جوړم زل پیر جوړ تاسو مال سا کول زما تاسو نه ستمدا یا تاسو ته نه حاجت دی محتاجم تاسو چې بیا ځلی جام د خبره زوتم دې ته سوچ وکړ نو دې بو سوچ دې ته کی جدا خو ریشیا وی زمین نگواری سو بوج پیٹ را باندی نگوار دی منگی چی عزت قدر نگه کرے اداغی عبیزتی کو اخلافی کو پاگی دا پاس دا پتی خپلا بانی کرک دیا غاتا دوتی کمالیمی گی دا چیز دا خبر ہے که خیر شتے فائدہ شتے نقصان و ضرر پکی تنیش دی نو داو تا کل کل ہوا پا دی تاری قوانی برزو سوچ را دی دا منصفی و دنیم گرتیا دا واتان شیطا پوسل دا آتان چمنگی کو ولی ذکر سکون داغی سزا موال را کولی کی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ انو بشو تا پوسلا منگ دا آسان چی تاسو کوای تا چی تکای نو ما تا دی ست تاوان را رس ایس تاوانو نیش رزستا پا خفر سر دی خو سر دا داغی نزتا تلی گیم چی داو مانا داغی کی دی خیر دی و داغی دی نقصان دا نپیگی پا دی چی داستا دی خیر خبر دکم که زما پا که دنیا تا اثر را نوی بری کنم چی زما پا که تا دا فیده دا یا ستا پا که دا فیده دا درہم طریقہ تلورمہ قل لا قل یجمعو بیننا ربنا ثم یفتحو بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم دا چی تاسو بنشو تپو سلے زبنشم تپو سلے دا مسئلہ قرآن ذکر کردہ نا حدیث مبارکہو کی زیاد تفصیل سے ذکر شدہ لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد نرسسو لکم دینکم ولی دین فرزول نکو تاسو لستاسو دین مال زما دین مال زبا خپلا ویم کم تاسو خپلا ویم کوای چه کسی تا خدخ کاری جی زما دا دا خپلا کوای فرزول تا پکیسا جتی دا غوا خبره چه جهاد نو کان ان جهاد چه جهاد مقرر شو اوس بس زخ خپلا ویم تا بخپلی که غلی نستی دلیلی پیسی که دلیل نی نصاد قلم کم بیا بیا بکیتا زمانیش داری دا شان نور صورتون کم لازی کردی بولی اجما بیننا ربنا سلورم طریقہ او آیا ہوتا جمع کیوا زمنگا استاسو ترمیان رب زمن دیو فیصلو کی زمنگا استاسو ترمیان رب بلکل صحیح اللہ دیر دیر خفی فیصلو کی ان کے دیر خفوا استحضار دا قیامت رونو ہوا زبال را روانا دا زچلی گیم ستاسو دا خیر خبر قوم تاس تا بدخ کاری نو زمان پی عرض نظر دے اغرض کی بزمان تپوس کی فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین ستاسن بتپوس زما کی چه دیسی تاس تجینو یلے و پنو یلے زمان بتپوس ستاسو کی چه تاس دو دین منلے و کنو منلے زد دغرضی پیارا باندی لگیم او تاس تم دغرضی دیاری خبر کوم دنیا ندی آوازی دنیا چه تاس دراوری ہے زمانم چه تاس دراوری ہے زمانم چه تاس پختانے ہے و ضرورتیا پختنوالی پا خفل دیره یه روز را روانه چه اغیی که نه ضرورتیا چلی یه نه پختنوالی چلی اغیی که با یه عقیده و عمل چلی زخپل دی مخلصون تاسو منه یو کنو منه الفتاح یفتاح و بایانا فیصل بکی زمان پا میند که الفتاح القاضی الفتاح تو القضا قضاوت و فیصل کولتا فتاح ویلگی فتاح قاضی تو ویلگی فیصل بکی زمانگا استاسو پا میند که باق حق فیصلہ حق فیصلہ صدا اللہ رب العالمین حق فیصلہ صدا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد قیامت کی من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. لیس بیمانیکم ستاسو بدروغون دا خبرہ چتاسو یا نحنو ابناء اللہ و احباؤ اتاسو یا منگا دا اللہ دوستانیو تاسو یا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا سو روز کدو زخت لارسو نیبا خبیواتینا منگا روزو. قرآن دا دی خبر اعلان کی لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب. سورۃ النساء من یعمل سوءا یجز به تاسو بدروغون دا خبرہ او نہ امانی اہل الکتاب دروغ دا کتاب خان دا کتاب دا خاندان او دروغ جوڑ کر دی دین کی. من یعمل سوءا یجز به اللہ زما قانون دارے چوک کی بد کئی یجز به سزا بے اور کولے شولا زنا قانون دارے اور دے قانون پہ بنا باندھے زا و تاسو دا اللہ مخی تا پیش گیدنی کیو خلاص دل نشتے بے رخبر آتی دے و دا عمل نا یو سل درشتمیت من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. دا اللہ قانون بانے دا سزا دا استاسو دین پور تارتا چوائے ولا اجد له من دون الله وليا ولا نصيرا سو کیم دانیش ان تو خلاص ان کی دا معنی ذکر کروا یعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يصل درش يصل تلی سورۃ النساء کی لیس بیمانیکم تاسو دل سے جو کنی چی پہ دے معمل کی و فیصلہ با اللہ رب العالمین داو کی انبیاء ام دے سوال کرے دے اللہ فیصلہ و قدموں کا فرمیند کے پہ حق باندے شعیب علیہ السلام ہوئی سورة العراف کی آیت نمبر نہ آتیا کی حق سدے نیکان بچ کول او دشمنان اللہ سزا وار کول رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. رب زمنگ فیصلہ کا زمنگا و زمنگ قوم ترمیان دا بالحق کم چتا سخا دلی کری تا سخا چکم حق دا حق دا و چه دوستان خلاصوم او دشمنان بتباکوم پیغمبر دعا دیگه کری دا نها تیا نهم سپارد غالبا قال البولو لگین استقبرو اللہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. حق تدا اللہ سخا ام دا فیصلہ دا من یعمل سوءا یجز به او دا فیصلہ دا والذین آمنوا و عملوا الصالحات و هو الفتاح العلیم در خو فیصلہ کون کے رئے دنیا کیوں فیصلی خلق کی فکار نرازی ادر خو پور یغتا حالا ملدی فگم طریقہ دا دعوت اللہ دا بیان میں کی دا خبروں کوا مین کی کل ادا خبروں کو دادا ہمیشہ خبر اندا کہ تو مات دلیلوں کا احساس خبر سے لیا بزر پس رسد البین در طرف راو باسی بھی جاز راو رسد البین کی راو لی شامی بال پس راو باسی بردہ کی راو لی تفسیر احمدی بال پس راو باسی وہ بچو گو ردہ کی راو لی تفسیر خادم بال پس راو آخر لی بچی دان نمانی تفسیر خادم کی داود علیہ السلام جرنیل ملک و خدا واقعستا دائلی کریمی اوہ دو پس دار راو لی یا بعد پس کتاب راو لیو بچی دانا مانی تا تورات شرکی لکلی دا لوت علیہ السلام شراب کلو معاذ اللہ از اخبر دو نون سر زنا کلو دا غین بچی پیدا شو زتا نمانی کتاب کی راو لی نو کوئی نیمانم نو لا پردول لی خلق بوئی نی کنی تا سولی دو کن دی کتاب نمانی خبرت توانی کوئی مانم نو کافر کی گی پی هر زکی مطالبه مکو مطالبه آغا زکیو بچی پوشی چه دلتا چوز دا دی خبری جواب ورکول والا سوکنشی مخی دی پا دلیل دست مگل دی داشتی دی مخل دی پا دلیل بانی پاس تکلی چه اگه سر نشو کتوله و اتاس خط دلیل و خیماتا جد مو بیانا قل ارونی الذین الحقتون بی شرکا و اتا خلقتا چه دعوت ورکه دی مسئله لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن الله. ما دا قرآن نصابت اکرا ما دا حدیث نصابت اکرا دا علماء دا اقوال انہوں نے ثابت کرلا چہ تاس چکم شفاعت عقیدہ لرے دا غلط دا نشتی دین کی مخل دلی نشے دے لا تنفع شفا وعدو تو خیر آتا تو سنگا رہتا ہو خیر پستر کو اتاس کے اللہ سلام نے بچ جانے دے رہا دا جنڈی کی پیلاڑی دی دا ضلع پن چی پراتے دی دا پسون زرگون قبروں نے پبل بانی ڈبا نشتے ابل بانی خلاف جنڈا نشتے خدا دا برق خاون دے کنا زکر بدا جنڈا خلاف ہو چولی دی دا غد اللہ لے دا سنتا تو خیر رہتا وی بدا نینی تو ہو پل کعبی پر گوٹ کی چپروت تے دانی ابراہیم وفی ادیہ الاسلام چیز جواری خسنی اللہ کی ورکڑو کعبہ کی ادن نیخیو ادھا پلاس کی جواری خسنی دا بیرواغ سنو پاگی بے خسنے کاؤ دا تنین او دا تنینی عزا بھائی او دا تنینی بلا لات سخی اگر تنینی ازبرگا دا نینی نو دا بلتا پا مخی کئی دلیزل دا غنم ارولی بالدلیل بالحج ثابت کہماتا او خیراتا پا دلیل بانے نمانت رویت نمراد رویت قلبی مراد دے ارونی اللذین الحق تم بھی شرکا او خیراتا چی تپل تا سپا اللہ پوری لگولی دی تا سپا اللہ پوری شرکا اکردی صدر اللہ سرا شرکا مع اللہ دا اللہ سرم شرکان کردی پتشی کی شرکان کردی الحمدللہ نبیاوی رمضان صلو یزوانا نتاسوی الحمدللہ اللہ سر شرک کردی لکہ مشرکین و تلبیہ کی اللہ شریکن ہو لک تملکو و ما ملک شریکان دا سشتے کیا غستا پا قدرت کی دی غستا پا قبضہ کی دی دین الگروان دی دا سورتو گو رہے سورت لقمان سورت لقمان کی دا مسئلہ ذکر کرے رہا دیار لسم دو رسم دو رسم آیت سے هذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ظلال مبین دا دی پیدا کری دا اللہ دا مخشنے دا اللہ پیدا ایش بین کرے چی دا پیدا کری دا دا هذا خلق الله در پیدا خدا اللہ فأرونی غیرت سو پیدا کری آو چیدی سواد اللہ نا پا دلیل را تو خیز مکہ کیسا جو کری دی کستا وجود کی کہ دورت فکی دا مطالبہ قرآن مختلف طریقوں بانی مختلف زینی کی کری دا تینزیشی میں سپیرہ کی آیات پہم سورت الف لام حامی مساجدہ کی اللہ رب العالمین ذلیلون بیان کری دی توحید پل نبی مطالبہ کی کہ تاثر توقع ہے کہ تاثر سے دلیل دی ایتونی بکتاب من قبل ہارا او اقات من علم ان کنتم صادقین دا قرآن نمخ کے تاثر قبل کم کتابو دا کتاب تورات نبی ثبوت پیش کا دا غینم ثبوت نشتر ہے بیادار توقع او اثارت من علم یا تنقل لعالمانو صحیح نقل لعالمانو نا پیش کا اگر اتاو خواہ ناغم نشتے دے ناشی طرح مدد کئی ارا پنی کئی اول خفل قدرتون ذکر کی الادلہ نچی پہ دلیلوں باندی مجبور کی مرس بے خفل خبر ذکر کی وی طرح تا خفل طرف نوا اس پہ جشتی میں سپارا سورت الاحقاف کے دوی مہت تے کدرین سلورو مہت تے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض دارونی التا گورا دارونی دلتا گورا سورة سبا کیوں ارونی دیکھنا ارونی الذین الحقن لی شرکا محقاف کیوں دغوی ارونی ماذا خلقوا من الارض دا الحقن بی شرکا تفسیر ذکر کو ماذا خلقوا من الارض صلا او خیراتا پا دلیلوانی سجی آغا آغا تو کی پیدا کری دور مکنا یا بخیر اللہ سر پاسمانوں نے کی داو خیر کدا نہیں ائتونی بی کتاب من قبل ہادا مکی کتاب خیر او اثارت من انتم صادقین سنخد آلمان حق پر سورة توخا اللہ ماغا چلو واحد سر موافق کنا داگی دلیل را توخا دلتے انداز کرتے مطالبہ دلیل داد انصاف دا قرآن اور دا مانا دا امام احمد بن حنبل وی نکتبو مالانا وما علینا منگا خبرم بیو لیکوی دلیل دبل اغوم لیکو دبل دلیلون بیو انصاف دیتا ہوئی دیتے عدل ویلی دی اذا قلتم فعدلو درست خبر ہوا پہ انصاف آنے زدہ خبر کم گئی دلیل دے آج سنت اور جماعت داوئی روافظ داوئی اور داوی کل دس جتنے پہ دلیل بانو کا اللہ داغا پا قدم قدمی خونی کل تسلیدہ و داڑی گرم آگا دا پیغمبر ذات اول لے دا پیغمبر درین دور پی کاف بطلا اللہ اللہ اللہ کی دنے کام مقام خود لے رہے آل تاوی یا ایوہ النبی انا ارسلنا صلنا وریا وداعیا الاللہ بیزنی وسراجم تطیر علی المؤمنین بیان لہم من اللہ فضلا کبیرا عموم دعوت اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن یواد یوچا تا نیلے گلے طول عالم تا نیلے گلے انسانان پیریان تا پیغمبر علیہ السلام نورا نو طول عالم با پتبا ابیان و تاوان کے زندسر طول لیوگانم زندسر دا چند تا نور چیزنا سارا نی دا پیغمبر علیہ السلام دا تعلیمات پا بنیاد بانی اغوتهم خیر رسے وہی مرغے مولا چنئی خوری بلا سارانے شیر وہ نقصان نہ رسی ہم لد باندھی نے کہیں مئی والا یعنی نہیں واجنا چلے واجنا منظر چلے واجنا داشن پیے کے طور پی پی مکوڑے میں سے لکا شاہ جینا زم جاتا تھا وہ منع کرے بڑا ملا بولے گا راہ مت لینا نکاف مت لینا چلتا بھی تو مکڑوں کو ملے گئے خبر رقم جنمائی کر کے نظام ویل نور و جن در بچے کی صورت میں ان کی اشارہ تنگیوں بلتا ہی ذکر کو در رسول علیہ السلام مقام شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعین الاللہ بیزنی و سراج منیرہ آغا مسئلہ دلتا کہ داغین زیادہ کر لکھ سپر جا دو دن سب مقام یوادا اندی مسکی آیت کتا سولو سولو وہ سالی اختم کی بشر المؤمنین بین لہم من اللہ فضل دو دا رب اللہ تا سورۃ سبا کی نسم ولوس کنا ولقد اتینا داوود منا فضلا یا جبال او وی ما هو الطير فضل اغل چور کرے شی دے نو فضل دی امت لو مرتے شی دان بیا والا مقام او فضیلت کی او درجہ کی او کیفیت اجو مطلب ور کرے تیرا وی ذکر کرے فضیلت پاون وان مان ذکر کرے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام مقام بیان کو بلا کافت للناس صرف دعوت نہ رہے صرف محنت نہ رہے صرف وائل نہ رہی بلکہ من کو ان کے دم پوری ورس میں رہے لیجیے کہنا اللہ سے منع نشی منع کول میں کھلے منع کا قبل ثانی فائل لم یستطع فبقلبی نفرت خطو کرا فرت نہ کرا رب کا فرت رو سلا کرنا رو سلا مکا برامر کو مکرم فرم فبیل حاج یستطع فبقلبی وذالک اضعف الایمان جب لکی تم بجنو بولی غفر غفر سلام کی خبروں کی سبا چگوری دے داس سے اگلی نکاح کی چگوری دے راغب خیرات کی سر تنا سے ٹول نمک کے رستے دل دے خبر گٹی گٹی خبر پی چگوری راغب غم کی دے ٹول نمک کے ناستے اب یہ تو جن خبر ہے نا کہ چاہیے بھی جن کو لے کے خبر میں داوے لو عمدہ غلط والے خیر پہ دیکھے حل تو نے کہی یہ تو نہ کھولا قرآن کا فتح لینا زر ہو نہ سکنا رسول علیہ الصلاۃ دایو اصل معظم دے روح کی کاپی کے لیے کی پدے مسئلہ باندھے دمن کر دون کو دمانی دراجات اور بیا داخلی درجے متعلق تفصیل رسول علیہ الصلاۃ والسلام فنزوس پہ روزے دخپل مخلص شاگردان سر بیکاک کلا روان سر کمرور شو چنا کعب بن مالک حلال بن امیہ مرارہ ابن ربیع بخاری مسلم نے محدثین ذکر گئی اور قرآن کی ذکر گئی وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت خلفوا وستكريشيو قبل أولو توبينا وإنما نمستاسو خبرا نمشنا من لرکي گئن يواز اخفل بيكات نو کرد اعلان كي جو سر بسوخ سلام نكي خبری بسر نكي راشد سر بسر نكي تلیخ ترو دو پور خودسیو یو تلیخ تم عرض باندیوی خزی بتیم بیکارت کی خزی دو کورو نلی کرد خزی دو بیکارت نو کرد خزی دو کورو نتلال بید یو تن یو حلال ابن امیه دیر بوداو او نو صدکار امنو خزی دو بوداو نبی علیہ السلام تی یا رسول اللہ کذا لارشم نو دو بود رو ریو لکتو خدمت چوگنشی یا رسول اللہ مری نکی جازی چیز دو عمر قدر کار کم ویدا کاو خنور تو بنی وی نور نا آقا و آقا چی غشیره خبر شیره کوتی تن نواتی دی جاری وارو پتی پوری دی زولا دن نو بور کم دن نو روڑو کم کوتی نن دی راواتی دی نور بسید آقا خضو سرم بیکاتو خضو سرم بیکاتو کو پانزو سر دی پس اللہ قبول اکلا دا بیکات پا نتیجه کیا غوط دان خم مجرم خکارو چی زمانگا جرم لوی دی ازوانو اللہ مل جا من اللہ اللہ الی نگر جیدو زینی شد اللہ نا بل طرف تبید اللہ نا چی اللہ تو گردو اللہ تو جلل نو اللہ توبہ قبول اکرال پانزو سر دے بیکار استاد سیب کئی بیکار نا استاد کالا بیکار دی استاد دمان گرشیو اللہ کان پکیت گرشیو استاد بھی زینی کانکم ما خامی زینی کانکم تازو پکیت دمان گر گرلی اللہ کان گرشی سرائو پر سلالو زمان امامی را زر بارا زینی کابا کائی تپریدم جنن راگ پاک قفتر گول نکاو صبا مانی تختے زلالم طالب موری سے تختے میں نہیں تختی موری سے صبا بڑا گورا راجیبا ریناڈیا خپا شہر ہے ہمارے قدرات دن کی جمعے پورے پاتے ہو داد تک شرف لگوں رات دن کی جمعے پورے دہرا نہ گئے ددی پل جا خلق بٹو لگا تو چیٹوں انا نواتی وہ پسیجی ادا کر دینا بیرا بولی اچھی دیر سے اگر وہ منی وہ تو جمعی نمک کی برا جی یہ نہ راجی بولی جمعی لڑم استاد راہ میں سنگا چلو سو ہمارے تو جوڑا موڑا پہ کہتے ہیں نہیں بولو پس خط لکھے اور آدھے سکتے تھے لیوانے کو گزارا کہا اگر بیارا ہے وہ سمجھتے ہیں مولا دائے حالت دے گیا اوزر کی اللہ پانزو سر دے گیا کہا تو سورا علیہ السلام کو اس طرح روڑے پہ دے کہ مرو بالمعروف وانہا عن المنکر فإن الامر بالمعروف وانہا عن المنکر لا يقربان اجلا ولا يطفعان رزقا عبداللہ ابن مبارک ہوئی دسے وائے مورو مینت نہ ہوئی امر علی سبیل الاستعلائی مکو دا کار مکو وائے چی زور دی پرسن ہوئی نسا کہ زور دی پرسن خلو خلو کھو وائے کنا گیری خرائی نوستاز چی بھی یہ را گیر خیر خیر خیر دا گیر ودا اندار دا پار جان نخرے ہوخا ولکہ تا خیر اللہ دارا چی تو انو بخرے دیو سر زن ترگی جی پدی پیزر گیزن تا سرم گیر میں خیر اللہ گیر و بیا نخرے پدی با عملی کنے گوی آو دا داغا بیا غا زنگلو لالی داغا غا بیا میدان پاک کرلی گیر با نخرو دروغ با نیو دروغ واقع او دروغ مو آیا منکر چو سردان شریکی لن ترد آنکا الیهود ولن نصارا حتی تتا بیا ملتاهم بیکارتو که خبر اکلکاو ہے چی پا خلق اکلکاو ویلا دا منکر نمنا امر بالمعروف خیال لدائی چی روڑی با می بنش نبندیگی او با می وجنینی وجی فا ان الامر بالمعروفی والنهي عن المنكر لا يقربان اجلا ولا يدفعان رزقا نقلك لا كافة للناس نبيلي قلت لكن منكم كيد مخلوق تاد تانيس ندا تاد پارد مبالغي دا علامة كافية راوية نصابة دي طريقة باني كافة للناس دير جات منكم كيد مخلوق نیچے انیس سولہ نے چرو چتا واپس جہاد کا ہو گیا کیا فتح لنس مزہ ادا ہو سب پہ اور کبیا دا پقول فرابانی دا ظن علماء قول لائے چا غوی تا دا تانیستا نو دی صورت کے بیا دا حال لے دا کاف دا زمیرنا ما ارسلنا کا الا رسالتا کاف فتح لنس نمیلے گلے لیکن لے گل طول مخلوق لا پورا کی دن کے طول مخلوق لا بل پیغمبر بن راضی اعلان ختم نبوت عموم دے رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر قیامت پر رسالتن کافتن زجاج مانا کئی اور نور علماء کئی بشیرن و نذیرن خوشحالی ہو ان کے پمن کے دلو یار ان کے پن من کے دلو لیکن دیر دخل کو نہ پی گی پری بانی پی گی وما اکثر الناس لیکن اکثر الناس جمہوریت ہر زمانی اپا ہر صنف کی لا علم نپی کی پہ حکمت دیر سال پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس دا خبر ہے کہ جماعت کی رجمی پر رجبانی خبر بیان کا جو خلاص دا اب یو پسی دا ما علینا اللہ بلاغ المبین تا ضرور بلاغ مبینو کو پا افتا طولے کی لگیا غلی خوالا ہو سی